W sobotę tuż po 9. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 3 sierpnia. Minęła 6. Justyna Łączka i Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta uważa, że decyzja Sądu Najwyższego nie ma podstaw prawnych. Sprawa dotyczy sędziów po 65 roku życia. Krakowska policja odrzuca zarzuty o pobicie i antysemityzm. Skargę złożył syn rabina z Brooklynu. Według rosyjskich śledczych zamachu w metrze w Sankt Petersburgu 2 lata temu dokonali emigranci z Kirgistanu związani z syryjskimi terrorystami. Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta. Uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem. Taka jest reakcja rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego. Przypomnijmy, wczoraj Sąd Najwyższy zwrócił się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, powołując się na unijne prawo, z pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów oraz zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. W ocenie Sądu Najwyższego taka zasada jest łamana wtedy, kiedy ustawodawca decyduje się na obniżenie wieku emerytalnego, czy wieku przechodzenia w stan spoczynku i zastosowanie tego przepisu także wobec tych sędziów, którzy tego nie chcą, czyli wbrew ich woli. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w kwietniu, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. Mogą dalej pracować, jeśli zgodę na to wyrazi prezydent. Według Kancelarii Prezydenta decyzja Sądu Najwyższego o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy nie ma podstawy i mocy prawnej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz ocenia, że w Polsce instytucja zawieszenia prawa nie istnieje. Sąd Najwyższy stworzył instytucję, która nie istnieje w polskim prawie. W polskim prawie nie ma instytucji zawieszenia jakiejkolwiek ustawy. Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia o zgodności bądź niezgodności jakiejś ustawy z konstytucją, nakazuje jej usunięcie z obrotu prawnego. Różne są tutaj możliwości, które określa konstytucja, ale tylko może to zrobić Trybunał Konstytucyjny. Polska przekazała już Komisji Europejskiej odpowiedź na zarzuty dotyczące przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Czytamy w niej, że są one bezzasadne, a zgodnie z traktatami unijnymi organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją wyłączną państw członkowskich. Krakowska policja odpiera zarzuty 40-letniego Jakowa Gluka, syna rabina z Brooklynu. Mężczyzna twierdzi, że został pobity na dziedzińcu krakowskiej synagogi, a potem zabrany na komisariat. Tam policjant miał go obrazić, wykonując gest nazistowskiego pozdrowienia. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Glen informuje, że Amerykanin był pijany i awanturował się przy wejściu do synagogi. Użyliśmy siły fizycznej wobec zatrzymanego Amerykanina, ale oczywiście nie ma tu mowy o żadnym pobiciu. Stawiał taki czynny opór, tam doszło do szarpaniny w trakcie tego zajścia. Policjanci leżącemu założyli kajdanki. Zachowanie mężczyzny skrytykował przewodniczący gminy żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Jego zdaniem oskarżenia o antysemityzm są bezpodstawne. Bo w pewnym momencie dochodzi do tego, że kto tylko cokolwiek powie albo stanie niewygodnie, albo to od razu jest w pewnym momencie podejrzenie antysemityzm. W tę sprawę zaangażował się jeden z nowojorskich polityków, który o interwencję poprosił amerykański Departament Stanu. To była pierwsza egzekucja mieszkańców Mokotowa w czasie Powstania Warszawskiego. 74 lata temu w domu zakonnym jezuitów przy Rakowieckiej rozstrzelano i spalono grupę 40 osób. A wśród nich było 16 zakonników. Te dramatyczne wydarzenia przypomina ojciec Robert Bujak, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie. Do pomieszczeń w piwnicy naszego kolegium spędzono wspólnotę kolegium i również mieszkających tutaj świeckich i przygodnych ludzi, którzy ich chronili przed strzelaniną na ulicach wtedy. Kiterowcy, oskarżając jezuitów, że z tego miejsca, z tego budynku były strzały do ich jednostek, pod tym pretekstem weszli do budynku, wyprowadzili przełożonego ojca Kosibowicza, którego później rozstrzelano. Resztę wspólnoty sprowadzono do piwnicy, łącznie ze świeckimi. Po zgromadzeniu ich wrzucano granaty i później przez parę godzin sukcesywnie strzelano do wszystkich, którzy się jeszcze ruszali. O tych dramatycznych wydarzeniach przypomina tablica na budynku jezuickiego kolegium. Rosyjskie służby zakończyły śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego w Sankt Petersburgu, do którego doszło w kwietniu 2017 roku. W metrze eksplodowały dwie bomby. W zamachu zginęło 15 osób i zamachowiec samobójca. 67 zostało rannych. Relacja Macieja Jastrzębskiego.

Dracula. Powitajmy Państwa. Mówię to w imieniu całej naszej porannej drużyny, a jej skład to Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki ruszyło. Są już pierwsze listy, bo wiem, że część z wiernych słuchaczy nie potrzebuje przypomnienia, no ale są tacy, którym należy uświadomić, że można do nas telefonować 22 i 7 trójek, wysłać SMS-a 71335 albo odezwać się mailowo man@polskieradio.pl. Pierwszy list, który pojawił się zanim jeszcze zabrzmiał Dracula na antenie, od pana Oskara z Poznania, który chciałby, wiedząc, że to nie jest koncert życzeń, jednak coś sobie załatwić. Załatwił pan sobie najlepsze życzenia. A piosenka? Mój wybór. No time has passed and months has gone, but this love in my heart has lingered on. But when I get worried, I sneak away and cry. You know my love, you know my love, you know my love has never died. You're gonna try anything to pacify your mind. You're even getting married, trying to have a good time. But all you do, you will never rest. You're gonna spend your life on loneliness. And when you're down and out, you'll need a home. You're gonna need a friend and find her gone. But when I get worried, I sneak away and cry. You know, you know all my love. ale mi się tu porobiło w tym komputerze, naleciało się imienin, urodzin, rocznic. O tej porze państwo już dopraszają się życzeń i piosenek. No ale skoro ustaliliśmy już kiedyś, bardzo dawno temu i podpisaliśmy taki cyrograf, że koncertu życzeń w tej audycji nie ma, to czasem tylko wyjątkowo ulegam, ale też nie nadaję tego, co sobie ktoś wymarzył w większości wypadków, bo mam swój program, ale oczywiście życzę wszystkim jak najlepiej. Pan Łukasz napisał coś takiego, że chciał się troszkę podlizać, ale o nic nie prosił. W związku z tym proszę ode mnie przekazać również pozdrowienia dla żony. No to była piosenka ogólna, bym powiedział, w związku z różnymi jubilatami i solenizantami. Spoglądam sobie na listy od państwa. No takie hasło pan Paweł przysłał, że biegasz dla zdrowia, ale pamiętaj, upał ci je zabierze, za to wieczór doda. Nie wiem, czy to jest dobre hasło, no ale skoro przyszło, to przyszło. A teraz w związku z tym upałem i w związku z... Bo państwo zauważyli, że jakoś tak ciepło jest ostatnio. I to nawet nie od wczoraj, tylko wcześniej. No tak. I wtedy to słońce... Niektórzy, którzy marzyli o tym słoneczku, żeby tak się rano obudzić, żeby słoneczko w okno zajrzało, a potem, żeby w ciągu dnia wysoko stało i tak uśmiechało się do nas. Już mam dosyć tego uśmiechniętego słoneczka, które ładuje nam po 30 parę stopni, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Można się też ochłodzić. Nie skacząc od razu do chłodnej wody, ale rozumnie. Ależ ja to wszystko potrafię ładnie powiedzieć, jak jakiś profesor. No, w każdym razie, jeśli chodzi o wodę, to zawsze można próbować czegoś nowego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest wakeboarding. To jest właściwie taka kombinacja nart wodnych, snowboardingu i surfingu. A mamy to przygotowane, coś na ten temat. Zrobiła to Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków. Mateusz Miśkowiec, Wake Point Kraków Bagry. Jak właściwie wygląda ten wasz tor do wakeboardingu, bo chyba tak można to nazwać, torem? Wyciąg wakeboardowy, ten, który posiadamy, jest to system 2.0, czyli po dwóch stronach jeziora znajdują się dwa słupy, do których przyczepiona jest linka i osoba właśnie trzymając się drążka, który jest przyczepiony do tej liny, pływa sobie pomiędzy słupami, tam na końcu i na początku mamy takie punkty zawrotu, także ta jazda jest nieprzerwana. Oprócz tego na torze mamy skocznie, boksy, rurki dla bardziej zaawansowanych rajderów. Rozumiem, że na pierwszy raz to nie ma co próbować takich skoczni. Na początku polecamy każdemu, żeby pierwsze nauczył się pływać, stał stabilnie na desce, zawracał. I jak już czuję się w miarę pewnie, to wtedy można próbować. Maksym, Kraków, Wake Point. Niektórzy zaczynają i od razu wstają i jeżdżą. Niektórym idzie to trochę gorzej, ale myślę, że po jakimś czasie każdy da radę. To zaczynamy tak, że zakładasz sobie deskę. Okej. Wchodzisz sobie cały do wody. Siadasz, a raczej kładziesz się na wodzie, trzymając drążek w dwóch rękach. Kolana dajesz do klatki piersiowej, a ręce wyprostowane między nogami. No to dobra, no to możesz skakiwać do wody. Drążek w dwie ręce i zaczynamy. Kolega sobie naprawdę nieźle radzi jak na pierwszy raz. Jak na pierwszy raz nieźle radzi. Kolega mówił, że jeździ też na snowboardzie, więc coś już z deską miał do czynienia, jakąś taką koordynację ruchów. Kiedy można skakać sobie już na tych rampach? No to już trzeba troszkę pojeździć, opanować deski, mniej więcej skręty, żeby swobodnie czuć się na tej desce. No i mniej więcej tak ludzie gdzieś przychodzą piąty raz, już zaczynają coś próbować na skoczniach czy tam na boksach. Dobrze, tylko staraj się biodra wypchnąć do przodu, żebyś miał wtedy lepszą stabilność na tej desce. Teraz jest super! Dobra, obróć się na brzuch i zostań, ściągniemy cię tutaj, zrobimy zmianę. Co o tym sporcie sądzisz, jak na pierwszy kontakt? No trochę faktycznie podobny do snowboardu. Ciekawe jest to uczucie właśnie wynoszenia tej deski na tej wodzie, ale na razie mi się podobało. No i już, tylko tyle. Ale myślę, że zachęcające, bo w upale pokombinować coś nad wodą, to może być interesujące. Ja oczywiście jestem wakeboardzista, ale w związku z tym, że tu nie bardzo jakoś jezioro mamy, to ja sobie po Wiśle tak wakeboarduję. Może nawet po programie wyskoczę jeszcze. Nawet w górę rzeki popłynę sobie i zobaczę, jak to jest potem wracać i patrzeć na te piękne warszawskie brzegi, na lewo most, na prawo most, a środkiem Wisła płynie. Ooh. was born. Przeglądam sobie kolorowe gazety i aż się rozśmieszyłem, ale okazuje się, że też tak piszą przynajmniej, że to nie jest żart, że Zygmunt Heizer robi swój proszek do prania, bo podobno już nie będzie występował w reklamach tamtego proszku, to zrobi swój. To jest pomysł dla wszystkich, którzy występują w reklamach. Na przykład Marek Kondrat, jak skończy swój kontrakt, to założy własny bank. A teraz, która to godzina jest? A już pora na skrót informacji. 6.30. Krzysztof Żyblewski przygotował. 9 osób zatrzymanych, 6 tymczasowo aresztowanych. To efekt działań policji i prokuratury po ostatnich śmiertelnych zatruciach dopalaczami w Łódzkiem. Sprawę produkcji i handlu zakazanymi substancjami przejął Departament Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Prokuratura wspólnie z policją prowadzi w tej sprawie bardzo intensywne działania procesowe, efektem których jest zatrzymanie już 9 osób podejrzanych o udział w tym przestępczym procederze. Informuje szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W ostatnich tygodniach po zatruciu groźnymi dla zdrowia dopalaczami w Łódzkiem zmarło 10 osób. 13 sierpnia rozmowy ministra rolnictwa z sadownikami i przetwórcami owoców. O spotkaniu poinformował wiceszef resortu Rafał Romanowski. A przeciwko niskim cenom skupu owoców przed kancelarią premiera protestowało wczoraj kilkuset rolników z kilku województw. Rozmowy w następny poniedziałek mają pomóc wypracować kompromisowe rozwiązanie dla producentów i przetwórców. Sadownicy domagają się m.in., by właściwe urzędy powstrzymały praktyki monopolistyczne zakładów przetwórczych. Polskie Radio stworzyło specjalny serwis internetowy Niepodległa z audycjami i archiwalnymi dźwiękami. To m.in. 100 piosenek na stulecie przygotowanych przez Trójkę. Audycja przedstawia utwory, które wpisały się w polską historię. Twórcy mają wielką zasługę przecież, bo już Jan Paderewski, który można powiedzieć zainicjował pewien proces i był twarzą o walkę w skali międzynarodowej o polską niepodległość, dobrze świadczy o tym, że polscy twórcy znakomicie się odnaleźli w budowaniu niepodległej Polski. Mówi dyrektor Stowarzyszenia Autorów ZAIX Krzysztof Lewandowski. Strona niepodległa.polskieradio.pl to również kalendarium, reportaże, galerie filmów i fotografii. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. No i popatrzmy, zachmurzenie małe i umiarkowane to prognoza na dziś. W pasie od Podlasia, Warmii i Mazur, po Śląsku zarastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna 25 w Zakopanem, w Gdańsku 27, Koszalin, Olsztyn, Kraków, Rzeszów 28, Suwałki, Kielce 29, Szczecin, Białystok, Łódź, Katowice, Lublin 30, ojejku, jeszcze nie ma Warszawy, Poznań, Bydgoszcz 31, Warszawa, Wrocław 32. No i będzie, niech już się trochę uspokoi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A teraz w Kauflandzie Hip & Hops. Produkty z bawełny organicznej dla starszych dzieci. Już od czwartku znajdziesz je w naszych sklepach. W wyjątkowo niskich cenach. Na przykład spodnie dresowe różne wzory 16,99. Leginsy dziewczęce dwie sztuki 19,99. Kamizelka pikowana chłopięca 29,99. Modne i wytrzymałe. Idealne na cały rok szkolny. I aż 10 razy więcej punktów payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czytam listy od Państwa. No i oczywiście zawsze pojawia się jakaś korespondencja od kogoś, kto słucha nas w takich miejscach, gdzie jest dużo cieplej. Pan Tomek z Kuwejtu właśnie mówi, że ranek chłodny 34, a w ciągu dnia spodziewa się 48 stopni. No jest to lekkie pocieszenie, choć dosyć mizerne, muszę powiedzieć. Otrzymuję też pytania typu, panie Wojtku, jak przekonać szefa, że mogę słuchać radia, szczególnie trójki, w pracy? Ja dzisiaj będę bardzo mądre formułował porady. Mądre i takie pedagogiczne. I proszę nie liczyć, że będę szedł na lep populizmu. Proszę pana, zależy jaką pracę pan wykonuje. Jeśli pana praca wymaga skupienia i koncentracji, a radio mogłoby pana chociaż w minimalnym stopniu rozproszyć, niech pan do tego do licha nie dopuszcza. Owszem, jeśli pański szef jest człowiekiem dobrym i rozumie, że włączenie radia, a szczególnie programu trzeciego, nie wpłynie negatywnie na pańskie wyniki sumaryczne, to wówczas warto wystąpić z taką prośbą. Dziękuję za uwagę. Got nobody. Pan Andrzej z Jastrzębia Zdroju, taki dość ciekawy, przysłał mi patent na słuchanie radia w pracy i to może być argument dla przełożonych. Otóż pisze tak słuchacz: ja słuchając radia w pracy mogę się skoncentrować na pracy, bo dzięki temu nie słucham innych pracowników z biura. No i jest ta metoda. Chyba, przypominam, że dzisiaj mądre rady daję. Drogi słuchaczu, jeśli jednak pracuje pan w grupie, w teamie tak zwanym, to może słuchanie radia na głowie, w słuchawkach, zakłócić waszą pracę zespołową i stanie się pan słabszym ogniwem waszej drużyny. Niech pan do tego nie dopuszcza. Drużyna musi być zwarta i reprezentować najwyższy możliwy poziom, aby zasłużyć na pochwałę przełożonych. Fajnie, jak tak można z samego rana na bosaka i w piżamie wyskoczyć do przydomowego ogrodu i sadu i tak sobie zebrać pomidorka, ogórka, jabłko, śliwkę, tam porzeczkę, malinkę, wydubać ziemi cebulkę czy rzodkiewkę, umyć to pod bieżącą wodą i tak zjeść na surowo. Wie pan, to lepiej smakuje jak w domu stalerza. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo nawzajem. Aha, miałem być... Drogi słuchaczu, bardzo słusznie podniósł pan kwestię umycia rzodkiewki czy innego grzyba pod bieżącą wodą, ponieważ dzięki temu zmywa pan mikroby mogące być zagrożeniem dla pańskiego zdrowia. Również biegając po ogródku na bosaka, jak pan był łaskaw wspomnieć, Proszę uważać, aby przypadkiem nie natrafić na ostry kamień albo jakąś suchą, twardą i ostrą gałązkę, gdyż może pan wówczas uszkodzić swoją stopę i w najbliższym czasie nie biegać już po przydomowym. Oj, chyba przestanę. To strasznie nudne, co ja robię. Dużo ciekawiej mówi dr Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruch zapytał doktora, oczywiście o ptaki, ale w kontekście prac polowych. Jakie ptaki towarzyszą pracom polowym i jakim pracom polowym towarzyszą? W różnych częściach Polski zmieniają się te gatunki, bo o świecie to można by długo mówić, ale skupmy się na Polsce. Kiedyś za pługiem to były gawrony. Mówią się wrony, idą za pługiem. Nie były to wrony, były to raczej gawrony, które rzeczywiście wiedziały, że coś będzie wyorane, jakieś pędraki, jakieś dżdżownice, jakieś inne bezkręgowce i to można było zjeść. Więc to zdecydowanie za pługiem, ale teraz za pługiem latają mewy. I to nie tylko nad morzem, ale nawet na Mazowszu, jeżeli jedzie pług, to za pługiem kręci się stado śmieszek i to wygląda śmiesznie, bo kiedyś to były czarne gawrony, a teraz są białe mewy śmieszki. Dlaczego? No bo też nauczyły się, że tam można coś zdobyć do jedzenia, więc to się zmieniło. Bociany znowu chodzą za kosiarką. I jak kosiarka kosi trawę, to bocian idzie, i to nawet kilka bocianów potrafi chodzić za taką kosiarką, bo znowu koniki polne oszołomione, jakieś gryzonie oszołomione, pisklęta różnych innych ptaków. Pamiętam, chciałem kupić łąkę, żeby uchronić kolonię rybitw białoskrzydłych nad Biebrzą i gospodarz nie chciał mi tego sprzedać, nijak, że to i co wizna i w ogóle droczył się strasznie ze mną. I ja pytam, bo przecież tam są te rybitwy i no, kosi pewnie od czasu do czasu, kiedy te pisklęta tam jeszcze są, a tak by kosił trochę później. No więc to mu nie odpowiadało. Mówi, a tak, te pisklaki tam są, to latają, te rybitwy nad bocianami, a te bociany tylko łyk, łykają te pisklęta. Więc nawet wiedzą gospodarze o takich zdarzeniach, ale oczywiście w większości wypadków te bociany połykają myszy, które są oszołomione po takim skoszeniu, koniki polne, no i wszelkie inne elementy, które się nadają do zjedzenia, bo często są to już tylko fragmenty różnych owadów, ale bociany je doskonale rozpoznają. Z takich ptaków, które jeszcze towarzyszą pracom polowym, to wróble, ale to po zasiewach, kawki, ale to zaraz po zasiewach, więc tutaj no, mamy takich siewców, którzy sprawdzają, czy wszystko jest dobrze posadzone i czy każde nasionko równo leży w ziemi, więc sprawdzają, ale rolnicy też tych ptaków nie lubią. Czy mają powody? No oczywiście, że stado gawronów czy stado wróbli na zasianym polu coś tam wyje, oczywiście, że wyje. Po żniwach tutaj rolnicy nie mają pretensji na szczęście, bo po żniwach zostaje sporo ziarna rozsypanego i wtedy pojawiają się stada grzywaczy, pojawiają się sierpówki, pojawiają się też wróble i tutaj jakby to jest obojętne tym rolnikom, że one z tego korzystają, nikt się tym nie przejmuje, ale no przy zasiewach i po zasiewach te stada gawronów na zasianych polach nie są mile widziane. No podobnie jak kolejni rolnicy z ptasiego świata, którzy się pojawiają na oziminach jesienią i wiosną, to są gęsi i łabędzie, które sprawdzają, czy oziminę równo rośnie i czy jest już odpowiednio podrośnięta. Tych ptaków także rolnicy nie lubią. To, co mówił dr Kruszewicz, dotyczy jeszcze dnia dzisiejszego, ale jeśli nasz klimat pójdzie w tę stronę, w jaką idzie, tak jak choćby dzisiaj, to niedługo na polach za rolnikami pojawią się papugi, tukany i kondory. Complain when there's so many moods for something you. signs all around the town. Something's up, something's coming down. Made aware by the plagues and quakes. We're wound up tight like it's gonna break. Now, the drums are thumping, blood is pumping. Eyes on the clock, getting ready to stop. Tire is screaming, engine smoking. The guy driving, the earth is jumping. How can you stand there? Na temat słuchania radia Trójki w pracy. Ja pracuję przy koniach i powiem panu, państwu, że konie bardzo lubią Trójkę, a ja lubię pracować właśnie słuchając Trójki i myślę, że tutaj akurat koncentracja na pracy przy koniach i słuchając Trójki niczemu nie zagraża. No to się pięknie składa, bo na koniec tej godziny mam właśnie specjalnie dla koni piosenkę należącą do gatunku country. To dla was, konie. Should have been a lawman, dominant hand with a radical creed. Should have punched clocks on the piers and the docks, making concrete. I seen ships down in Savannah let their ivory sails soar. I could have gotten used to life at sea. Could have been a doctor living in a mansion, rich as I'd be. Would have had a fast car, young blonde girlfriend, all for free. Like to think of some town far away, there'd be a man like I am now. He would feel that he was losing touch. Lost too much, high in the country, where the skies are chance I had, I threw away. I spent every day high in the country, where the skies are blue, high in the country, where I